رحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دا سورة المؤمنون دے دے سمپل آس سرا دے تو سورة المؤمنون نے لی دی دا سکن ہوئی چی سورة مضاف دے پکار دے چی سورة المؤمنین دے ہوتا ہے لے نا سورة المؤمنون نم دے دا دیرا نازل شیر دا پس دا سورت انبیاء نا مکی سورت تے روت مکی سورت سرا سور حج سرا پہ سو جو باندھو اول دار مکی دلوی عذاب زلزلہ عذاب دائے ذکر ہو کو دد دائنا د نجات دا پارا صفات بینی ددی عذاب نمبر پر سب آنے بچ کے گئے امور مدافع للعذاب ذم سر ماقبل کے اوصاف اعمال المشرکین بیان کرل مشرکان سس عمل کی من الناس من الناس من الناس پدی سورت کے اوصاف المؤمنین بیان نہیں راش المؤمنان صفات بول ہیں دین دار جمعہ کی صورت کے دشر کے پہلی تردید تحریمات و برکات کے نزور کے دی صورت کے راغے مبدر اب کی جائے دشر فل برکات ہوئی اصول کے منگویلو دشر کے پہلی مبد چرا آشر فل برکات پہ چنور برکات ورکون کی گڑی پرے و جدائی دپار تحریم و نظر پہ سلوم دار جزی چار سورت کے ویلو لے کل امت ان جاننا منسک دار چا جان لے طریقہ را دی سورت کی ہوئی کل حزب بما لدیم پرے ہوں ہری او پخپل مذہب خوشحال ہے لیکن داغا خوشحال ہے تب اعتبار نہیں رب تسمی دارے سے جاننا صاحب الحج الیہ مثل سائر المؤمنین الکاملین پس کو ان کی تاتم گوگر دیں تم مینانوں کامل و پشان دعوت سورت صدا رد شرف البرکات دعوت کو پسوار نسم آیات کی ذکر کہیں تبارک اللہ حسن الخالق دری مسئلے دا وضاحت دبارا دعوت توحید پری صورت کے مختلف طریقوں سے ذکر کرے گا چپایا بن رب کی دشرف البرکات اگر طریقے بعد صورت پاخر کی صورت پاخر کی یوں نوی آیات کی متخذ اللہ من ولد نبی آیات سے نبی آیات کے اول گورا یو نبی کے بیا اللہ کا پارا ولد نشتر وغفر اللہ نشتر سبحان اللہ اما یصفون ایو نبی آیات کے عالم الغیب و شاد فتعالی اما یشرکون آخر کی دیا اوسل پارس ایوسل الس کی فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم پاک دے بل اللہ کی رشت سیوا اور پسی ہوئے من یدعو مع اللہ الان آخر دے ترد شرک دعا ہو تو خدا نے سوائے کہ بل ترا مدد سے ہوئی نداؤ کافری دی صورت کے پاغمانے دا کفر فتو کئی دیو جندار ترقی را جزی کہ سورہ حج کے آغ شاہبانی چیز خدین سوائے بلطرا مدد شرے پاغمانے دا زلال بعید فتو کرے وا ددی صورت پاخر کے پاغمانے دا کافر فتو کئی تیرے کافر دے گا سورت کی اجمالی خلاصہ دار دی سورت کے دو ضلع اوصاف المومنین بیان ہی دو ضلع ادوار چرا جمع کے نسوار نصیحا اول بو نرسم ہو سوار لصفات المومنین دی دائب مقابلہ کے مشرکان سوار لصفات بیان ہی در تقابل لدی سورت کے عقلی دلائل اور نقلی دلائل بکے تو پورا انداز دی عقلی دلائل نشپد نقلی دلائل مشپد شپد شپد ادا بیان کر دیا رد شرک بالبرکات دپانا تفصیلی خلاصہ سورت دانا کہ سورت تقسیم دے پنزو بابوں ہوتا اول باب اول دو لسائتون کے مختصر دیکھی وہ صفات مومنان بیان کری دا فلاح دا پارا اب بشارت اخروی لسم آیات کے اور کریں دے تو صفات سبا ہوئی بے ادوائم باب چلے دا دول سیاد نے شوروں کا آغب ادیر شیاد پوری پری باب کے شپگ آخری دلائل مسلسل بیان کری چٹول دا اللہ تصرف دے کارسازی دا واقداری دا اور دعوت رد دا شرط البرکات سوار لسمایات کی درین باب چلیں ددیری شیعات نے شوروں کا یو پنزو سیعات پورے دیکھ اشپک دلائل نقلیہ بیانی اشپک اخلی ہوگا نا اشپک بنقلی دنو علیہ السلام نے دلیل دیری شیعات کی دہود علیہ السلام دلیل یو دیر شیاد کے انم دہود علیہ السلام نے لیا وستے ہاں دا موسیٰ علیہ السلام آپ پین سلوے دا عرون علیہ السلام ہم پین سلوے اور دا عیسیٰ علیہ السلام اگر پنزوس مینس کے سلو سلویخ کے دلیل نقلی اجمالی داغے سرج اشمار کے دلائل نقلی اشپک شلطولا سلورم باب چلے بیاد یو پنزوس نے شروع کا وہ یا پورے پری کے اول نقلی دلیل دٹول انبیاء نے یو پنزوس یاد کے درد در شرک پھیلی دپارا زجر دے پدری پنزوس یاد کے بات داغے نا دا مومنان وہ صفات بیان کری وہ مخت ترشو کرنا وزن تبانی خدائے مقابلہ کے در مشرقین سواد ل صفات بھائی تقابل بین اوصاف المومنین و اوصاف المشرقین بغا اوصاف المشرقین چیری دے تم نے زجر نہ آئے اگر زجر پٹور سے روڑی اور پاخر کے تقریف دنیاوی دے پنجا آیت کے پنزم باب دے تراخرا پائے کے بیا دو قسم دلائل بیانی دلائل عقلی دو قسم اوشپگ دی ہاں یو دی محض درے باغی ادری دی دلائل اعتراضیہ وہ یا نہ وہ تراتا کیا پورے نشپگ دلائل اخلیت داؤ اسپگ مخ کی دو لکھ ہوا سمجھے دلائل نقلیہ صرف پر زجر نمینس کے پینکار بلباس بانی یہ اتیایت کی دا چکل ختم سی بس دے پسے رد دیا پشر بانی تفریح نلامہ سبق ادائے توحید نوی آیات تو دارنگی و نوی دو نوی آیات کے اور تخویف دنوی مختصر اور طریقہ تبلیغ ببائنی تین جنوی آیت کے آخر کے تخویف اخروی تفصیلی اور بشارت اور ختم ہی ہے پتا ہے توحید بانی چاہ تفریح ہوئی پٹول سورت اور آخر کی وہ تعلیم تو دعائیں دپارد معاہد تھا دپارد مبلغ دا سورت امتیازات کے ذکر دا اوصاف المؤمنین دلائل اعتراضیہ ذکر دا شناعت دا شفاعت نے شناعت دا حال المشرکین پر از قیامت باندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنن دا غزاد چاقل پار دے اختیار دا خلق و دا برکت رحمان دے نعمتوں نے ہم کڑی دیا اولیاء و دشمنان ان طولتا آخری دلائل چیز آنے عام دی کن اور رحیم ذات تے چخاص کری دوستان فل بن نصرت والجنہ. قد افلح المومنون یقیناً بچ دی دازاب نہ ایماندار آغازاب کی صورت حج بیان کر ددے نہ بچ کے دل پسری لاول شرط ایمان توحید کی اور تو دان دا کسان دی جب اقبل منظر کیا ہے جزی کہیں الا الخاشین کے درشو خشود عدلتم تفسیر سراج لکھی جمع الہمت للصلاۃ والاعراض ما سوا تو القص پڑے مانز طرف تم توجہ کی اور دتے نہ سوا بلسی سے التفات نہ کی دے تو خوشو ہوئی دیکھ اختلاف دے جو خوشو فرض دا ہوگا نا فرض خدا بولے اللہ صفت کی ہوئی فی صلاۃ مخاشعون لیکن دی کہ بیا اعتراض دے دل میں تکلیف دے جو خوشو فرض کی اور زمگا منظروں کے خوشو نشتہ خدے کیا منظر کی کن نقول دار دا فرض دا مانسو پٹول مانز کے یو زل خوشو فرض دا داول نہ ترا صرف پورے خوشو نہ فرض بس خوشی ہو زئے کے توجہ للہ برابری اگر جی ابتدا کی نو فریض رہداش منزل کی خوشو عاجزی اللہ تا عین توحید دے دا کسان لی چری دلغ و نمخڑی لغ و زخاق ویلی شرک توئی حسن بچری کل گناہ ہونا ٹنگ تکول ڈمتوبم پہ داخل نے ددے نمخڑی صلاۃ مخاشعون کے آ مضبوط والی تو توحید تے اشارہ ان لغ کے اعراض دا شرک اور بدعت تے اشارہ دا کسان دی چری پاک والی لڑکیں ہم لزکات فاعلون اور دا صورت مکی دے آدا سے دور کے لیے زکات نو فرض چھے زکات کو مکہ کے آخر کے فرض چھے لیکن دی صورت پہ کہنو دے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے روایت تھے دا زکات پر دا تذکیر دا عقائد ہو اور اعمال ہو دے جن دے کے معدو نہیں لے لے آتو نہیں لے لے بلکہ فائلو نہیں لے لے ہم فائلون للزکات دا کسان دی چھے ہر کار چھے نو دا پارا دا پاک والی کئیم دیر پارا کئی چاہتی دے پاکیم عمل پاک چھے دا شرک نا عمل کئی دا سے چھے دا شرک نا پاک چھے دے مانا تمام عمال تا اشارہ شو دا صدر تسکیہ پی راضی کن بس دا کسان دی چھے دا فل اور رتون فاجب کئیم بر بنڈئی نہ استعمالی نہ بے ضائع ما سوا زفر بیبیان نہ یادا غوین زنا چ مالک دی لاسنے ذری پس یقینا دی نہ دی ملامت کری شی اکچا طلب کو دے دینا سوا نور نہ دوا دی دحد نہ تجاوز کن کی ظالمان اخو دحد نہ مورتی شی دایت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ استدلال کے بڑے پیش کرے کہ متا نشتر متا شیگان قدیم یو کر دے کہ متا کا ہے ہم لزک الا لازواجم و معاملکت ایمانم ولی متعی والا خزش ہے تو سوجہ نے ویلی کی وارثہ نہ کرنا ما ملکت خود و تنوع لکین فمن ابتغا ورا ذالک کے داخل شو کن ورا ذالک چکی نایت لکی دا حد نا متجاوز ناظرین سے بعد جمال الدین اور خیمہ کے ناشتے اگر تزان اور چاچے طلب کو اب آ کر دینا دا کسان دہد نہ تجاوز پین آ کسان چیری دخل امانتوں دخل لرجنوں لحاظ پہین امانت مطلق جمواری دا دار سڑی جمواری دا مومن جمواری دا دا عالم جدا جماری دامی جدائی دماندار جدائی دے تامانات وہی کیا لوزن دی دا خدا رسول طرف اقرار نے کری دا لحاظ کئی نماتل نے بچ گئی دا خیانت نے بچ گئی دا کسان نیچری پخل منظر مانے میں حفاظت کئی دا قضا نے بچ گئی اور دا خلل نے بچ گئی دا وہ صفات کی ہے یو دی المومنون دویم دفی صلات مقاشون درمان اللہ و مورزون سلورم لے زکات فائلون پنزم لے فروج حافظون شپگم ہم لے امانات مواد امراون و میلا صلات میں حافظون اولائکم الوارثون دا کسان دی اس حقدار وارث من حقدار دا سے کسان دی چ حقدار دی دا جنت الفردوس دی بپائے کہ ہمیشہ ہی لکہ وارث تیرے میراث حقدار دے کا دردے کا مستحق میرے دے دا خدا مومنان و صفات تو ددے پار کے دا عذاب نے پھر بچ کی لیکن مومن ایمان رہا ہے پر توحید اگر توحید دا پار دلائل شتا تھا دا ایمان دا مضبوط والی دلائل شپک دلائل پیش کی ابتدانا یقیناً پیدا کریں گے انسان پہچان کرے شے کٹے نہ انسان سے مانے انسان ہے واللہ آدم علیہ السلام سلالت سے تو سلالت دے تو جدا نرم خٹا سرے پلّہ سے کیوں نہیں سیکھنا اور پموتی پی زور کی دا گوتو پر مینس کے چیز ان سرا اسی نے دگے راوتلی تو سلال ہوئی داد خٹ نے چانچی کرنا چانچے خٹے خا پائے کے اڑکے نہیں پائے کے کوتکان نہیں پائے کے گٹا نہیں بالکل صاف خٹ ہے سلالو تھی راہ کلے شے اول انسان خدا ہو سم جاننا ہو نطفتن حمل نہ صحیح کی بل ہو ضمیر انسان اول حضرت ادم تو نشی راجی کے دیتے استخدام ہوئی جاننا نسل ہو من نطفتن پیدا کرے ہوں گا دد نسل لڑا دن نفسین دد تو سر نسل ہو رے دلیل پری بانی سورت الف لامین سجدہ رہے الف لامین سجدہ کی رہے گا اب تم آیات کے سم جاننا جعل نسل من سلالت میں مائے مہین نسل دد نفسین پیدا کرے دستاس کی زمانہ نام شدہ پر قرار زیر قراری مضبوط کے لگتا ہے نا روزی نا رحم نے بیا جوڑا کرے تو دے نت بنا لا کا ٹکڑے روی نے بیا جوڑا کرے منہ ٹکڑے روی نے ٹکڑے کا وق ہے بیا جوڑا کرے منہ ٹکڑے کا وق ہے دامن ڈکو والا پہ کی ڈکے کر خل کری سنگم خل کری یا غصو لے ہر ڈکو تب وقا ہر ڈکی تو پاس وق ہے دا پورے انسان بدن جو سن بیا پیدا کروں گے پیدائش بل پیدائش بل تمنا دین دیا دنیا کراؤ لے گا تبارک اللہ احسن الخالقین اگر داود سورت پس برکت ور کہوں کے یو اللہ چدے ڈر خیستہ شکل ور کہوں کے یا مضبوط پیدائش کہوں کے خالقین جمع والے ہوئے خلق کلب تصویر تو مفتی تیر شو اخلق لکم خالقین وانا مصورین شکلوں کے خیص کا شکل ورک ان کے یو اللہ رہے برکت ورک ان کے یو غو گنے بچان برکات مگنے چر پلان کی برکت اور پلان کی برکت تے رسموں آئے برکت یو اللہ اور کئی بیا یقیناً تاسو پس بدے نما خام خام مرے تول بمرے بیا یقیناً تاسو با صرف قیامت پر بانے دوبارہ جنگ نکے گئے سما انکم یوم القیامت تو باسون مین کے بکے باس نشترے مین کے روح پر جسد کے چول نشترے حیات کرے اگر تو حیات مجازی وئی حقیقی جن بیا مینس کے نشتہ بایو دلیلوں بل یقیناً پیدا کر مستاو دپا کا وہ لارے نئی امید اخبل مخلوق نہ غافل اسمانوں نے سیری کا ندے سے لارے ہوئے وہ لے رات لار دی دپار بتلو رات لو ملائے کو ہاں سبق پڑھایا تھا بد دلیل رارو یہ گنگ برے نو بو بے قدر انپان داغ باندھے وہ سوئے پدم کر کے حوزنا ڈنڈو نہ تنجور کو یقیناً منگائے پوچھو دبانے خام خا قدرت زہابی نہ مرادی و چول پورا ہر یو دلیل کرے فنام ذکر کرے داسی خیستہ بیان انسان تے سمے پیدا کرے خبر مرے بم واسمانی نے بھی بیاوی زبر غافل نیم غافل سمانا داوم فنا کی باران دے اوب میں راورولی لیکن یا ساتا وہ چول ہے شم پیرا کرم تاسلرا پدی ہوبو بانی باغونا نہ کجور انگور تاسل رے کہ میں وجات دی رہے رہو باعث ددے نہ خورم اور پیرا کرم شجر تن ونا تخرج من طور سینا اگا ونا کی روزی دشین غرنا غر شنچی کرا ہے تو طور سینا ہوئی تور آئی اور غر تو عبداللہ ابن عباس ہوئی ہر غر کی پاگ کشن بوٹی ڈیری سینام خیستہ غری پشنو بوٹو بانے اگر وہ نہ دکھونا رکھ دکھونا تمب تو بے دونے اگر اگر وہ نہیں تیل لڑا اور پکڑے دپار دکھوں کو دائے خونا نہ دانو نہ تیل لوزی اگر تیل با نظام گڑا ہوئے تو گڑو کار سے نہ لے اگر نہ پکڑی کار مغتی کی دری ملک پکونا نے گہ نہیں کی ادائے پوری سینا والا مانے شام طرف تو شکم خونان دی نہ پائے کہ دانی کی یقیناً تاثلا ڈنگروں کے مقام خائب رد کو منگ پر تاثر داغے پر نہ چرائے پسے تو کے دن نہیں تاثر پائے کہ فیدی بھی ڈھیرے ہو بھائی زائن نہ پڑے اور پاگے بانے پہنچا اور پکشتوں بانے پر سمندر کی تو ہم سورے گئے رسول نظام دفرے انعامات تاثر پیدا کرے آسمانوں نے دل پیدا کرل بارانے دل اور بوٹی باغو نے دل پیدا کرل ڈنگرے دل پیدا کرل کشتے سورلے دل پیدا کر تو جا برکت پر کن کے بل گنے برکات پر کن کے خیو اللہ برکت چکن سورت کے رائے چکن دایات کاتا ہے پاک سورت کے وہ فیدو مانی باسی جو برکت منافع ہوتا ہوئی گا دے انسان منافع ہو گورا دا آسمانوں میں فیدے ہو گورا دے اوبو فیدے ہو گورا دے باغونوں میں فیدے ہو گورا دے ڈنگروں فیدے ہو گورا دے سورلے فیدے ہو گورا برکات خواہ غور پہ دے مسلمانی انبیاء نے مرا لے گل یقیناً لے گل ہوں گا نوح علیہ السلام دا قوم تان اغم دے لیا قوما بندگی اللہ لقاس کے نشتہ تاثل ہے اس برکت ورکن کے غیر داغنان دری صورت مطابق بدا ہوئے الہ مانسو مالک دا برکاتو بندگی دا لقاس کے شرک فل عبادات مکوئے ولی بل برکات ورکن کے نشتر ہیں ولی زان دا شرک ننساتا ہیں وہ لا گٹانوں سے کفر کرو داغت قوم نام اعتراض نے پہ اکڑ نہ دا مگر بندر اس کا سو گنتا نہ دا مگر بندر اس کا سو گنتا بدار گواری ہے تفضل علیکم سزان غور کئی پتا سبان نے پتا سزان غور کئی انعام لفظ مکھ تیر سو ڈنگروں کے آغاز سر وغیرہ تم شامل لے نالحا کے اعلیٰ بازہ مرادی چھپائے سردی کا ہے یہ اعتراض دارے سے تو بشرے ویم دارے گواری چرے پتا سوزان مشہور بریم دا کپڑے غفتے ملائک بیرا لے گلے سلورم دام دے اور دلے دا بیان تو مشرانوں مکنوں کے پنجم دار دان رے مگر سڑے دے چپت لیون تو انتظار پہ کرے تر وقت پنجو پتھرے پہ اوپری ظالمان جدت خبر سلو مان دا فتوے نہنیم سوکال جاری ہے آخر آگے دعا کرا ربا ما کرا مدد ہو کے تو سبب دائیں سیدھی عزت درخ جن کریں تقزیب ڈالے دے زمانہ کو پسواہ لے گلے منگا گتا سے جوڑا اور کیشت ہے زم بس کر گو زم گا ہو دن مان مقام ہو زبر سے چل خیم کل چراغ حکم زم وہ فارق تنور تنور جو سے سورہ ہود کے تیر شو تنور کے بن نو بڑا شیری یا تنور مان مخ دزما کے بانے وہ بڑا اور شیری اور داخل کرے کشت ہے کہ دار سنا مانے جوڑا ہے بسی نام اور اہل پک داخل کے ما سوا دار اچانا سے مکھ کے تیر شو دائی پبار کے وہ نام وہ نام مانے فیصلہ دازام اب اہل بکن داخل ہے اور خبر بم نے کہ ماں سرا پبار تو ظالمان کی یقیناً دیدی غلطی مانے حکم سے ددی بغر پس کلا سے برابر سے تو مرگری پکیشت ہے واج الحمد للہ الذین نجانا من القوم الظالمین تمام صفات دا خدا دی اللہ لڑے برکتم پکے اب ذات دے تم نے بچو دا قوم ظالمان بچکون کے بس رفیع اللہ گڑائیں دار سور لے اصولی کر چپائے سورے کے ندا الحمد للہ بو ہے اور کل چکے کے نند کزے دو دعا مزد کا وایا تو مانا پوخت کزے دلو کے یا ربا ماکس کے پکو لو برکت والا ہوں برکت مسلح ہو پکے زما کزے دلو کے تو برکات واچے ہیں اور تہ غورا کزوں کے زم کزے دلو مبارک ہو گر گئے خل کو دفے دے ہو گر گئے یقیناً دے واقع سے لایا تین دیر دلائل دین اور یقیناً وہ منگا اللہ مبتلی نہ امتحان اغسن کی در قوم داغ پر قوم نے ابتلا خدا والا پیغمبر رو لے گا ذہن دلیل لے دلیل تفصیلی دے واجب دار چنی میں بچنے لیا اگست ہے سدا سوکھ دے کل قرآن کئی جاتی دائیں نہ پتہ لے گی بازی داحود علیہ السلام نے بازیدہ صالح علیہ السلام نے رسول یوم مشن ہو کر اس پر عذاب نظام عالمی کی جی سیاح عذاب دے کر نا دا قوم دا ہود علیہ السلام دا قوم دا صالح علیہ السلام راغل رہے اور قوم دا آپ کے بھائی بانے کو سیرا راغل رہے ندا مجمل پر ہو یا پیرا کرموں نہ دائموں گا دائیں نہ رسو کہوں نہ نو بس جماعت اولے گم پائے کہ رسول دائی دجنس نام فتح مسلمانی سے بند کی اللہ اللہ خاص کہیں نشتا پر کات ورکوں کے داغن سے آؤ ولی زان دشت نہ نبج کہیں اولے الغتانو دا قوم دا چو کافر اور تکذیب کرو دا ملاقات دا آخرت انے مسون مجھے دیر وسو دلرا پڑے جن دنیاوی کے اطرف نہ مانے دہت نہ مادار کی اڑے ابھی پکستے نر دا مگر بشر دے تاسو ہوتا دیکھو بند ہے سڑے خوراک کی دا لینا چتا سو خرے تاکم کی دا لینا چتا سو ٹائم دے سنگ رکھ خاص بند ہے دیکھو خری اس کی اور کتا سے تابے داری اکڑے ردا سے بشر چتا سو ہوتا یقیناً تا سو بخام خاپ تاوان کی پرندے ابھی ادھر تابیداری سے سبب دا خسران نے دم مشرقین طریقہ داری مفتدین ابھی ادھر پیغمبر کو تابیدار سڑے پتاوان کی پریوزی خا آیا ہے تو کم انکار کی دباس نہ ہو یا ہے تو مان دے تاثر ہوا دکل چکن تاثر مرشے کا لکھور ماڈو کی شہن تاثر اس طرح کی گئے ہے ہاتھا ہے ہاتھ تلے ماں تو آدون آپ سرے بہت بہت لڑے والدے لڑے والدے ہاگ لڑے چتا سر لوس کے دیشی لڑے تو لڑے تو عقل نہ لڑے تو عقل نہ لڑے تاکہ دپا رہے ہو نرے دا جن لا حیات نہ دنیا مگر جن دے زم گا دانی دے مرو بازے جن دی کی گو بازے جن دی او بازے نہیں ہوں گا دوبارہ پور تشریم دت نے منہ تو نہ ہے اعتراض سدی وی دا جن دے نمو تو امر منگا نہ حیا جن دے کی ان دا خودی دویم جنو مانا کر دا مرگ نہ رس تو جن دے او مانا ابیا وہ مانا ہو بے ماں بہو سندے سمانا مکیل آیا سن کے کل تقدیم و تاخیری ان اللہ حیات نہ دنیا نہ یا و نمو تو جن دی بھائی ہو بیا بمرو نو بیا بوبارہ جن نہیں وہ گنف سے جمے پا رہے یا نمو تو نہ ہے دامنا یمو تو بازونا ویا یا بازونا باز مئی اور باز جوندی کی پیدا کی یہ پیدائش سے نہ نر دام مگر پڑے رہے سی اکڑی پان لابانے درو نہیں دبانی مان لوں کی اگر میں ربا ماسر مدد کے پدے ہویا سیدھی زکڑوں جنکڑم اغم دعا وقت مدد اللہ فرمائے لما قلیل اللہ یصبحن نادمین لگمو دپس بادی او گزی اختیمانا آغا اختیمان کیا با دیلہ سفیدہ نور گئی شہزاب تراشی کا فسنی او دیلرا یو چلے پریشتیام یا چلے بالحق بازام تو نفسا پچھے پر دوش پا جبریلی چلاو اوہ دو انہا دیل ربوس غصائے لکی بوس زارہ زارہ بوس یہ تو غصائے خس و خاشاک زرے زرے شوال پشان تر خاشاک تبائی دا داس قوم ظالمان لران سمان شانہ دا بل دلیل نقلی جمالی واغا انفرادیو اداجر دا جمعے دے اور سنن نالی دے پیدا کروں گا دری نہ رس جماعت نہ نور نہ مخکی گی او مت دخل نیٹے نہ سکے دیشی دا جماعت نم چرا لے گل نہ سمار کل نہ رسول نہ تترام وہ لے گل منگا کل سلان پر لپسیم تترا تترا مرے مو تتا دین پر لپسی لال بھوت علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام سراط مل جانا اور وہ شراب گئے امت پر رسول داغین دی بے تکذیب کوم پاتبانا بازوں بازن حلاک بکرم گا بازے پا بازو پسیم اتبانا دامانا احلکنا بازوں باز بازے او گردورم گا دی لرا قیسے دے برت احادیث منا دے برت قیسے پس توائی رائے قوم لرائی شیمان نہ لرے بیار علیہ گم گا موسیٰ علیہ السلام و داغر اور آلن علیہ السلام پخپلو موجزات ہو گرم اپے اور دلیل کار بانے فرعون تا غسان داغتا فاستکبر ابھی لوئی اکڑا دا من لو ددے حق نہ او دی قوم منا جی نہ قوم ظالمان عالی ہوا ہے تو اس ظلم کئی استقبار ان کو اور لوئی ان کو لمانا سو ظلم ان کو لوئی دا او دی انو منو لے بشر این مثل نام آیا مون بیمان روڑو پہ دو بندگانوں چی دم پشان دیری ادری قوم دے مون دا پارا خدمتگار بنی اسرائیل دا فرعون خدمتگار ہوگا عابدون عبادت مانے خدمت تو پہ موسیٰ علیہ السلام دانشی علیہ چی دمال خدمت کرے وہ قوم خدمتگار دی دیدائی تقزیب کو انشو دید حلاک شونا خدای پا دی مذاب رو لے گا آیا یقیناً ور کما موسیٰ علیہ السلام نے کتاب دے دا پارا چھ خلق تے ہدایت عمومی لعلہم سلیمان دا قوم بنی اسرائیل آخری وجعلنا ابن مریم امہ آیتا اگر زوما کیے دا مریم او مور دا غی او نقض عبرت زیور کرم دی لڑائی او ڈے رہتا چھاون دا قراری او دا چیندار او بوام زیمر کرے لا ربتن ربتن مکہ تیر شو سردیس مکہ توی داستے شو دا دیمی شخص مکہ ہوتا بیت المقدس داستے کے ظالم بادشاہ اور یہودی ہیرودہ سے ہوتا ہے اگر تو یہودیانو دائے اور اپوٹ کرو شدلتے او خضر مریم اور زنائے کرے رہے اور بچے تن پیدا شے دل جنا ابھی اس گر جو دخل کو عقیدے خراب ہوئی فساد جو کرے ظالم بادشاہ ددی د قتلونو اراده وکړه نو دې دواړو هجرت کومور دوی یو ځای تلو دیو نیک سړي ځای و هغه ښایسته ځمکه هغې ته رب وې دمشق سرا بیت المقدس سرا هغې کې زید قراری د آرام و مین نو بئی چې ندارې خوږې مرزائن دلتا ہندوستان نہ راغے وہ پنجاب کی عہدہ جو کن ربن میں وہ لگے ہو بولے تو دعوی کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ اور عیسیٰ رب تتلین زم رب اللہم تارا خواہ رسو رب و شیر اور تاسو لنم یہ خیرے پاکستان کو عرصی چلی گئے ربن میں وہ لگے ہو اگر خود سربز مکان زکر رب و تنور کرے یا رسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا دا متعلق دے سر واقعات سر اس دلیل نقلی جمالی قلنا یا رسول دام دلیل نقلی جمالی پر رد شرک فعلی کے ذکر کلو لفظ نے البرہان کی لکلی نہیں چنا اور رسول خطاب د جمع کل د مفرد د پارا جی یا اور رسول مانا دا آخر رسول تو یہ رسولا غور راول مانا اے رسولانو اللہ علیہ رسولانو خرائم دا حلال و رسکن انا تحریم و نظر پک مخرے چرتا و عمل کو این نیک دخرے در رضائے خیدن دستاسو عمل انو بان عالم حدیث کے راجی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی رسولان سے بکم چیز بان مخاطب دیں نہ مومنان پاگے بان مخاطب دیں مومنان تہ مغلی چکم رسولان تیلی دائر رسولان تیلو قلوب نہ طیبات مومنان تہ سورت بقرہ کی ویلو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یہ سب دو آیا کی نہ تو سمجھ دبو رد شرک فعلی دلتم رد شرک فعلی مقصد دے اس پہ اعتراض راغ دیا تو سورت انبیاء ہوتا چتا تو ہے تو انبیاء علیہ السلام ویلی چ برکات پر کہوں کہ اللہ اے بل اللہ نشترے تو ویلی چ خدا نے سوا دے پر تحریم گا نہ مانو دا دائی مذہب بولا خود زنگا مذہب نے جواب دار یقینا دا تاسو دین دے پتا سال کی چ دین دے آو سارے تو یو دین دے زستا سورا دیم فتقو جمانے آرا کوائیم شرک مکائیں سوال لائر کلی چدا یو دینو دا خلق سوک جو خروان دی سوک بل خدا ولیم وی ٹکرے کا دی دین پل پورن ہے کی ٹکرے ٹکرے ہیں زبران ٹکرے ٹکرے دین دے مبتدینو دے مشرکانو یو سیستا چاہ دینوی چاہ بل سیستا دینوی چاہ دنوار عبادت شروع کو چاہ رہے بوتان شروع کو چاہ رہے قبرون شروع کو دن ٹکڑے ٹکڑے کر رہے برات شور اکڑے چاہے اس خواب تدین ہوئے چاہ ماں خانی تدین ہوئے چاہ مولود شریف تدین ہوئے کل حزب بما لدہم فرحون ہر یو ڈلا پا گئے چھ ددی سری خوشحال ہے چھ رامن دا ثواب کار کو دا جی من دا ثواب کار کو ہر یو ہوئی فزرون فی غمرتم حتی حین دا زجرو ادی کتاون نہ تو مشرکان سے صفات کو روکی مینس کے بل مومنان صفات روڑی یا بد کفاروں مشرکینوں اور صاف مسلسل ذکر کئی سوار نسٹول پس پریگدی لڑا پریگدگا مانا اسے سب پروائے میں لڑا فی غمرتیم ددی بگمراہ غمراہ گمراہی بچے اور گپشی جی پکے گپشی پر یہ وقت پورے وقت عذاب دی وقت نہ منی کر آیا دی گمان کئی جنوانوں میں دوم بھی میں مال و بنی دامن سے دی لذیاتی کو دامن و مال نو دامن نسار و لون سے خیرات دامن دی لذر اور کو دری ثواب نہ دری بدلے دنے کو مانے درے مشرکان و خیال دارے چدا خدای مونگلا مالو نہ راکڑی دامن راکڑی دامنگ نے کارو نہ کوئی نزک ادائے جگائے راکڑے رام نسارو لوں پھر خیرات دا گمان دے اللہ ادا گمان غلط دے دا ہما دل محلت ور کرے بلکہ دی پوئی گنا دا ڈنگر دین دا درے قبائے حیات اساتے نہ مشرکان یو کدی حدا غمرتیں ذم لا یحسبون انمان میں دوم درم دے بلائے شون نور برو سورج مینس کے مومنانو مقام ہو رہا مومن سریچی مومن ناوچکم نیک اعمال کے خدا راگے بدلا اور کہ مشرک لکھنا اور کہ ذکر صفات دے رہا ہوں یقیننا کسان چاغی دوجے د یرے درب پلنا مشفقون رپیدن کریم د خدا د یرے نا رو پاشی بدن رپیم آ کسان چد پایا تنو دربانی یقین لریم آ کسان چد اپل لب کر شرک نہ گئیم خشت دے بدی باننی ایمان دے پایا تنو د شرک نہ جان ساتی دا کسان نے یو تو نہ ماتو قلوب مجلت ورکیا شری تو ورکی بڑا سال کے چزوں رفیم یری ددے ہوئے شری برب تپیشیم یو تو نہ ماں آتا یو تو نہ ماں آتا ورکیا وشے ورکیم عام لفظ دے دا ڈبل خراب دے یا تو نہ ماں آتا کئی سے چکی مان دے بل قریب دا پسنگ کئی سن یری گی چدوں خورب کبر دیشی کی ایندا ویا قبلی گیا نام حدیث کے راضی ہر تاشا یا رسول اللہ دا کسان نی جبلا کی جنا کی بدکاری کئی اور یری گی رسول اللہ علیہ وسلم ہے نا دا کسان نی جو منزو نہ کی اور روجی نہیں سی قرآن لو لیو ختم نہ کی لیکن زرے یری گی چدا خدا بیا بقبل یا بے نہ قبل سب پتہ رہو تک قبول ہی نہیں کیا بان سے زور ہو نشتا دا سے وہ جل رہے بزنوں کے دا کسانی یساری نہ فی الخیرات دی کوشش کئی بنے کو کارونوں کے وہم لہا سابقون و دیدائے دا وجن سب کیت کئی پا مرتبوں کی ذکر سابق دی لہا دائے دا وجن سابق دی پا مرتبہ کے یا لہا دی دغنے کو ملونت سابقون دیوبن مخی کی گور دار مومنان صفات کو گورا مومنان دی چاہیے سکی من خشیت رب مشفقون بلدارے پایا تن رب ایمان لریم بلدارے رب سر شرک نہ گئی بلدارے تو لما تو قلوب مجلت داتی دساتی جس پر لب دبور گر لوں دادی اساری نسل خیرات دادی املا سابقون نہ وہ خصلت نہیں دائی وہ مکھ تیرسی وہ دائی مین کے ہوئی تکلیف نہ اور کوئی نف کا مگر بقدر دوست آؤں دا تکالیف سارا وقت نخبار نہیں کا زم سر کتاب دے بیان بکئی پحق بانے ہو پدی بس ظلم نہیں دا مجنا کرے ڈالے لکھ لی پر کتاب دے ملائکوں کے ہاں دا مین کے مومنان و شان بل قلوب ہم واپس لرشا مکھ تیرشو بل لائے شرون دیپ غمر کی دری گمان غلط پہ ڈالا شو نہ پوئری بل قلوب فی غمرت من ہذا دا مختنے صفت لمعات کر بلکہ زونا ددی غفلت کی دی ددینا دل تغمر بمانے غفلت من ہذا مانے ددغ کتاب دا حق نارا کتاب کے بھائی عمل نامہ بھائی دری خلق ظلم کر دا خیال ناراضی لهم مالو من دون ذلك هم لا عاملون دلا ملو ندی سوا دیا مالو دشرک نہ سیدیا غیلا رکیم دای سلورم قصلت کو در مکہ تیر شو د مشرکان و نورا مال مشرکان اش کرے نور بدعات کرے ظلم نش کرے سیدیا کئی من دون ذلك سوا دشرک نہ حتی اذا اخذنا مترفین بالظالم پرائے پوری دی کئی کرے چکر انہیں سنگا ددی مالدار خلق پازاب دا کری چون کرنچی گی چکے ہوئی چلے مو تا سنن یقیناً تا سر زمین طرف امداد نے سیکھے رہے عذاب کے بچے گئے کو خدا اور سر مدد نہ کری بولے بن کئی قد کا نت آیا تھی ستلا علیکم یقیناً زمایا تین پتاسو بیان دل تاسو بکل پند بان اوڑے دین قرآن بچ کل پیش کے دن دیب پشا بانے لڑ دے پنجم فصلت کر دا اقاب تم تنگ کی سن بدارے مستقبری نہ بھی سا میرن تہجون مستقبری نہ تاسو تکبر کا ان کی دا بھی اور سامرن چلے کا دیکھے احتمالات تھی یو کو بھی دا مستقبرین نے جدا ہے دا ماں باپ سر متعلق کا ماں باپ سر سے متعلق کے نظر سیر باز افر باسی تو ظلم نہ بھی سامرن گمان کرتا سو پری نہ بیبان نے خیسا گو آگ پہ آیا تو نہ لولی دی تو دی گمان کی چدا ہے وہ کس مار کرے پاک زمانے کی کس مار کرے کو کرنا ماسک پتہ نہیں کسی کو لے ارے تب ایسا مار گئے دی دائیں جدام نبی نرے دافا سے کس مار دے تو سنو نبی سامرن گمان کرے تاسو پتہ بانی کس مار تہ جرونا نو بریک دے دلڑا یو مان دا بل دارے سے بھی مک کسرو لگاؤ مستقبری نہ بھی مان آن ہو تکبر کا ہے تاسو ددی نبینا اور سامرن تاجرون بے گا مانا نا تزنون سامرن گمان پہ کہا ہے سامر اور پریگ دے دل بیا فیل جزار ہو بات تاجرون کے دو مانی دی یول پریخو دل ہجران نہ محفوظ بل تاجرون دا حجر نہ محفوظ دی حجر وہ لکھی بے سہدو کنزل ہوتا کنزل کا ہے تاسو پر نبی بسے مستقبرین اشپگم خصلت تاجرون وم خصلت ارے مشرکان یہ شدہ سامر دے دا سے قیسہ گوئے نبی سلم دا قیسہ گوئے نا منع کرے دے ماس قطن مانگے نا روسو کسے مکوئے ہو افلم یدبر القولا آئے دی سوچنے نے کرے پدے قول کے قرآن نے بلکہ راغلے آئے راغلے دی تاغشے چنو راغلے مشرانو دی مخکنو تام دیو اسو خبر دی پہ دا خدا سے کتاب دے چھ مخکنو راغلے دی پہ سوچ نے کہیں تقزیب کئی اتم خصلت دار لم یدبر القول دا خلق دا خدے کتاب کی سوچ نے کہی ام لم یعرفو رسولہم آیا دی دا رسول نہ پی جنی نو دی ددن منکر دی آیا نے پی جنی زکت انکار کی ولی نہ پی جنی پی جنی نہ سب پی جنی رشتن والے پی جنی اس انکار سے کئی نہ ہم دارے لم یعرفو رسولہم لسم دارے چ منکرن ہا ام یقولون بلکہ دی داوی پدے نبی لے انتو رہے ہیں دائیو لسم شد دی نبی تا لے انے ہوئی لیونے اندنے بلکہ دل حق راولے دے کو اکثر ددی چلی حق لرا بد گنی اکثر خلق داری چ حق پہ بد لگی حق پہ ترخ لگی نہ سڑی تلے ونے ہوئی حق پرست تلے ونی ہوئی دائر دلسم خصلت دائر فرم للحق کارون مینس کے اللہ ہوئی حق زماد نبی دا خبر ہے چ حق نہیں توحید حق نہیں نستاس دا حقی کتاب حق ددی دخواہشات ہوں خام خاروان شعب عثمان نظم کا شری کریم دری سمان عبداللہ نے باس ہوئی مان لو کان لسما الہ ولی لفظ الہ ددی خواہش دار ہے کہنا شر آسمان جدا الہ دو دزم کی جدا لہری گنا لہ پکار دی حق ددی دخواہشات تابع بیا آسمان نظم کے بار قرآن شیو چی سورہ انبیاء ایلو لفظ رتا شرک طرف نظام پڑا دی بلا تینا ہم بے ذکرین بلکہ مو دی لرا ولی دے دی نصیت تو دی رخبت دا نصیت نم مخارئیم بے بیا رسم قصدت عن ذکر مورزن آیا تغائے ددینہ خرجن تو چندا پدی بیان بانے چاہتے پیسے کو یقیناً تقدیل دعوت ورکے نگلار تھا نبی چرے دائیو کرم گرا پران جی بریبا نہیں ہو دروازہ خاؤں ضابطہ دو کے بدی پائے کہ نو میرے سیدار خیر نہ بدر دا ضابطے شنگوئی یا بدی نو میرے سی یا بنو میرے دفر ماں بدان ہو سر امداد نشی کو لیں تکلیف ہو یا دلائل پیش کی اس پد برے دلائل دمک کے نا محض دلائل دیار پسے زجر بھئی پا انکار دا باس باننے اور پسے درے تراسی دلائل دی چھپائے کہ توحید ہم ثابت ہے اور قیامت ہم ثابت ہے خاص اللہ ذات تے پیدا کری تاثلہ غبونہ اس پر گزنونہ اور کم شکریہ کوئے تاثلوں بل خاص اللہ ذات تے تاثلہ خوار کری ازمکہ سے بیا باغتا جمع کے گئے خاص اللہ ذات تے چی جو نکول امرکول کئی دعوے اختیار کری بدلو نہ بدلو دشتے دروازے بولے کل نہ کار نہ لے بل قالو مثل ما قال الاولون بلکہ دی ہوئی پر مثل دائیں کہ ددین مخی خلق و ایلون مخی خلق و نسو مراد دے دی صورت کے مخی چیزے دیر شاید کے تیر سن قوم دا حود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام ہم دا خبر کرے وا دین دا سے ہوئی کہ کلم گمرشو شو خور ایدو کی نایا ممبر دوبارہ جو انہی کی ہوں ضرور خلق شان خبر ہے اوکر ضرور کافر و پشان دی داموئی یقیناً وعدہ شو موسرا و زنگل مشران سرا حازا من قبلو دا وعدہ دا مخینا دی وی دا مسئلہ ضرورا کہ قیامت سرے دوبارہ جونش سرے جونش سرے خدا ندی مگر آسو دروخ کسی ری دا مخینو ولی وہ سب ولی سوک دوبارہ قرآن لگا حالانکہ وہ سب پورے قیامت کھلانا ہے کہنے کہ قیامت سے الگ دوبارہ پیدا کی کل من الارض و من فیہا دلائل اعتراضیہ دے قیامت اور دے توحید وہ ہے دے چار پیر چار کے رزمکا سوک سے رزمکا کیلئے کتا سو پوئے گئے جواب راکے دی ہوئی اللہ دے پار اختیار دے گا وہ تو این ولی نصیت نہ لے گیا خدا اللہ علی شرکان جوڑا ہے ولی قیامت دمانی بیا وایا سوک دے اختیار مند آسمانوں اور اختیار مند عرش عظیم بیا بدی مئی للہ اختیار اللہ اللہ دے رب کے ماند اختیار ان کا جواب کے للہ ہے وہ اور شرک نظام نساتا ہے بیا وایا من بے دی ملکوت و کل شین ملکوت مبالغی پا ملک سوک دے چلاغ پا لاس کے بادشاہی دادا ہر کو دار سیز اختیار داغ سر دے آغا پناہی ور کئی دو مصیبتوں نا پناہی نشور کے دیا لے داغا پا خلاف کے ہم کتا سے پوئے گے جواب راکے سمان آغا سے بچ کئی نو بچ کو لیشی ولا ازار و علیہ چاہے نہ بچ کئی نو سوکے نشی بچ کو لیں دا سوک نے ندی بھئی للہ دا اختیار ہم دا اللہ رہے اسو مئی کہنا کہ خدا نے کی نو جان دیوانا بے سوکی ہوئی جان دیوانا تا ہوئی پا خلیبانے لیکن بیام شرک کئی کن بیام آگا دیوان بابا خدا سر شریک کرے رہا وہی دا دے اور تفا آلتا ہے سورہ گتا ہے دا دے تفا تفا یا ہوئی وائے کل فاننا تو سحرون سرنگ ایتا سوڑے دے کے گئے دا حق نام تو سحرون مانے تو سرفون من التوحید سرنگ ایت دوکہ کے گئے تاسو در توحید نام بلکہ راولے مونگا دی تحق و یقینم دی خود دروغوئیم قرآن حق کتاب دے دی سر دلیل ہو نشتا تو ڈرو گئی شرک رد شرک اسرا رہے نہ دینی والے اللہ تعالیٰ اتنا زوال دا سکول کو ولد کی روان ہوگا ولد نشتا دا اللہ قطع شریک ام نشتا رہے نشتا رہے دا اللہ سر الہم من الہم بل مددگار مر گرے تو خدا برابر ہم سوک نشتا رہے ولد کے برابر ہوئے دا وقت وہ بوتلے ہر یو لاکھ پر مخلوق نلوی بکرے و بالے پباس بانی نو جاتے رہے کرے و جنگ بشو کہ الہ ہوئے دخدہ مساوی نداغب مخلوق ہم نے کہنا اگر بخپل مخلوق جدا کو لے دے بل بل جدا کو لے نو پمینس کے بے خام خواہ جنگ شے ہوئے فساد بذکر آگلے نشتہ نشتہ سبحان اللہ ما یصفون پاک دے اللہ داغنا چیدے بیانی والاولد یصفون من الولد عالم دے دغه بخکارا لوی دے داغن سیدیا سر شریک جوڑی من الہ یصفون دے ولد کرو لگا یو شرکون دے الہ سر قر رب ما ترینی ما یوادون دیکھے گورا تخویف دے دنیا تا نشارہ لیکن دلتا دا دعوت طریقہ مخیا عام سورتون دا سشتا چاخر کے دعوت طریقہ خیا لگا سنگ چی سور حج آخر کے دا عمل طریقہ کھولا اور یہ جہاد کا جب تو آیا یا ربا کتما تخے آغازات کی تیسرے واد کی نو ربا ما مگر رہ پقوم ظالمانو کے دا دعا بم واحد پڑے غالی خان یا خدایا کہ زمو بجرم کے تپر مشرکان عذاب راہ والے نمون پر کے ممر گری کہیں بے مانا رہا منگ ددی دا عذاب نہ بچ کے تا وائے زکا وینا یقیناً منگ پر بانے سے تا تو خیو آغا ذات کی دی سر آواز دکو خام خواہ قدرت لگوں اللہ اس کا پجون کے عذاب سے راستے شم کا یو خدا دعائی زکا تو خدا عذاب نہ بچاؤ بڑا طریقہ داؤں کا چیت فا بلتی ہی آسن دفا کوا پاگ مانے کی خیستہ یا سیتا بدائی لران پا خیستہ مانے بدی لرکوان قرآن عام الفاظ ہوئی خیستہ سے توحید دے پائے شرک لرکوان سنت دے پائے بدت لرکوان امر بالمعروف دے پائے منکرات لرکوان اللہ کی احسن خاخلاق دی پائے بانے بد اخلاق دفا کوان تو پوئم پائے بانے چیری سے بیان نہیں خاخلاق چلو درم بل دعا گوارا کل ایسے تقریر شو روکے نمک کی صورت کے ویلو سے شیطان پمینس کے شوبات چاہیے تب اسے جل گئے اصل نے چستا تقریر کے قلق شور جوڑ کی شبق جوڑ کی وایا کہنا ربا پنائی غارم پتا سرا دوس وسو د شیطان انو نام اور پنائی غارم پتا سربا ددین شری ماں تاجر شیم سمانا پنائی غارم پتا سرا د حمزات شیاطین نہ پزنون د مخاطبین کے چلے مخاطب و پزنون کے شیطان و سوسی والے چاہیے اپنائی وارم پتا سر ربا چھ ما تمازر نشی ما سر تختان نکی خدای دیتیم بچ کے نما تیم بچ کے بیان چھ شروع کہا نو دا دب دے دارے شیطانا انکار نشی کول استا دا مسئلے بڑی خاص کری بیا تے بے بسم اللہ بے تاؤ دے شروع کہا نو شور جور چھ اللہ ایسا سر نہیں بیا حتی اذا جاہدہم الموت حتانا مخ کے تقدیر دے آغا مخ کے تالا مایوشرکون سردا متعلق دے ہم مصرون علی الشرک و تکذیب دا خلق لکھ دی پشر کو پا تکذیب باننے ترائے پورے چکل راشی او ددی تا مرگ نو بیا بوئیم یا ربا ما واپس کے ما واپس کے ما واپس کے اور رب مفرد دے جوی جمع لے دا جمع دار تکرار دا پار دا کل تسنیہ دا تکراری کل جمع دا تکراری اے جینی ار جینی ار جینی زر زر ہوئی مرد سے پھر آگے نبی آئے خدا ما واپس کیم ما واپس کیم دنیا تما واپس کی واپس میں کیم مشرک دا سوال کی تھا نا سورہ نام کی ویلو سشی دا واپس کی وارے بازیر یوی جمع ویلو ملائکو تویش ما واپس کی نہ نہ رب نہ معلوم سے رب تو ہوئی دیر پارا چنے کا ملکم فیما ترد کو وہ بدلتا ہے کہ اس ماں پر خیر ماں برباد کرے رہے ترد تو من سویا کو ماں واپس کی چریا نے کا ملکم وہ بدلتا ہے کہ ماں برباد کری نے کا ملونا ماں خوشیر کرے رہے دے دت نے کرے رہے یا رب ماں واپس کی اللہ کل نشی واپس کرے چلے بولے ان کالمت ان کا کتنے چرے ہوئی کیا نا اللہ وہی بہ کہنا دا خاص ہو خبر دے چرے پخلے ہوئی سمانا دا قبلی گنا سے وہ پخلے لگی آئی ویمدار چرے دسڑنے نہ ہوئی اچھے عذاب لیدر زکر لگ جائے بدار وہاں پستی کی بولے نا قانون درب و گورا ددی مکتا ددی شاتا یو برزخ دے ترول قیامت پورے رہیم دے تالے میں برزخ ہوئی خدیز ہے نا دے چمر چن میں ورائم برزخ نے لایا میں واسون ورا مکھ رس دوڑ تو حاجزم بین الموت و رجوع الی دنیا مجاہد وئی برزخ سمانا مانے دے دا مرگ دا واپس ہے دنیا ترمیان دے دیا واپس دنیا تا نشی رات لے چاہو یہ چاہو نشی رات لے لیکن دا جمیش پہلا بخورازی کا نا نا الہیہ میں وسون تر قیامت تا نشی رات لے الہیہ میں جمعہ پکے نہیں رہے الہیہ میں یو باسون تر قیامت تا بے نشی واپس کے جس سنگر تا سوئے سی روح رائے وہ بلے رائے فیضان فی خلف سوری تقریف مینس کے لئے کل ایسی پکے شیش پہ لے کے قیامت قائم سی نبی اس نہ سبو نہ پمین زری خلقوں کے پتا رہوں نہ بدی دے بن نہ سگوختے سی نہ سب بم پیدا نہ رسی ہو بل نہ متب سی دے بن نہ سگوختے نشی چما لڑا کام بھائی کاش بھائی تعلق بن نہیں نہ وہ کافر مینس کے مختصر بشارہ آسوک چدرانی معاذین ادائی عملون پا توحید و سنت دا کسان بھئی کامیاب آسوک چس پکی دائی عملون پا شرک و بیدتوان نیم فکوال پجی کن دا کسان نی خسر انفسهم زان تاوان کے چولے پا جاننم کی بدیا میں شئیم تلفا ہو جو من نارو سو زیبا دری مخون لڑاو جلسیا بے کیوئی خان دیوا پڑے ہو کے بدشکلہم کالحون دیر بدشکلہ ترمیزی کراجی کے کالحون تفسیر کے غلط شن دبے بڑ شن دبے سرمین ترسی دلی لاند شن دبے خیٹ ترسی دلی اور غاق بے بدشکاری سمرہ بدشکلہ وقتاری دتب لکھیے لم تکن آیتی تتلا علیکم فکنتم بیا تکذبون آیا نو زمایا تنا سے پتا سو بیا نے دل اور تاسو بادر او جن گڑل قرآن تاؤ تپیش کے در تاسو نہ اور نند بد شکرتا ہوا رکھا حضرت کا بد شکر شیر سورت حج کے تیر شد چکل قرآن بیا نے دو پر دنیا کی نو دا آپ امک کے تام منکر لی دو تعریفو فی وجوہ الذین کفر المنکر قرآن پتہ بانے پہ دنیا کے بد لگے دا شکل بے ناکار شاں دا پہ قیامت کے شکل ناکار دیں دا خدا دایتنو تقذیب بے کون دیب ہوئیں یا رب غالب سے پنگا بد بختی زمگا امگا او قوم گمران یا رب امگا او باسے در جاننم ننو کمون بیا واپس چو کفر تن یقیناً مو بظالمانیوں خدا تمینت کی چمگا او سباسا مون بیا نکو بیا با نکو خزم دے توبائی قالق صوفیا ولا تکلمون قرآن حدیث میں ترمیزی کی ایک ترتیب راغل ہے دا جہنمیان چکل جہنم تلرشی ندی بلاول آغلے کی خبر پیش کی ملائک ہوتا جہنم کے سملائک کی اگلی تب پیش گئی اگر عزیز صورت حامی مومن دارے نہ سلوی خیات پہ ان چار وقال الذین فی النار لخزنت جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب و عباد جہنم والا دیو سوئی و عباد جہنم والا خزانہ جہنم تبوئی دعا غارہ درب نہ چھ پموں گا یو رضا ذات پک کی درخواست زنگتا ستا آئی بوئی رسولان میں کنو راغلی جی بوئی راغلی آئی بوئی فدو نزق گے گئے پاگلانو نل کافرانو دعا مگر بیکار زیدہ نہ قبلی درخواست نہ منظور دیابدی درخواست کی صورت حامین زخرف کے آمین زخرف کی راضی دائے ہوا آیت 77 ونادوا یا مالک لیفضی علینا ربک قال انکم ماکثون آواز وہ کی دے مالک سے رب تو آئے کہ پنگ بانے مرگ راولین مالک لے ملک دے تو جہنم لے داروں گا حدیث کی راضی زر کا لپس بورتا ہوئی یو زار سال بعد انکم ماکثون یقیناً تاسو پر کپراتے ہیں دی وہی جگورا اس پر بیٹھنے نے پادشے ناراض کے خدای دربار سے لڑ چکا دا اس خدای دربار کی ربنا غلبت علینا شکوتنا اور ربنا اخرجنا منا اللہ اور تو اللہ خود غنی ذات سے زور اور ملکو صدا سے نشوئے لے قالقتو فی اولا تکلمون اللہ بھی کل شیف پو پری جانم کے ماسرا خبر مکائم ہے اس پو اختو اختار اب سیتو کوریشا پیسن گئی دی سچل کو سو کی چچلی او کنا نا اس پیو پر دنیا یقیناً وے اور ڈالا زمار بندگان معاہدین زما عبدیت بے پیش کو ویل بے ربا منہ کو ایمان نہ والے رہے تم کا بخانا کو آپ مرحم کو تغر راہمین فتخت تم اوم سے خرین تاسب پائے پورے مسخرے کو لے امداد پی تو بنا معاہدین خلق اوپر دنیا خدا تبائے جزائے کو لے توحید بے بہنو تاسب آگے پر خاندنے کو نسپیشی چل کئی کر ہر تان سو کم ذکرین کرے چتا سے مشغول کرے زماد توحید نہ دائی دم مسخرو تاسو مشغول کرے اور وہ تاسو پائی پر یہ خان دنے کا ان کے یقیناً ما جزا اور کرائی لنن دائی دو صبر دو جیم جزا دارا چاننا من فائزون دی بھئی کامیام قالا کم لرستم فی الارض عدد سنین بلی صاحب سر کئی تاسو بھئی جو قیامت دیر لرے رہے ہو کل بھئی کل بھئی اللہ ہو تو اسم رہی سارشو ہے پزمکہ کے پشمیر دکلونو سو کالے تیر کریو ہے ابھی وہ منگ تارشیو یو رض یا باز صدر وزیم بیا یارم کا خبر نہیں وہ تپو سکا دشمیر ان کو نہ العاد دین من ملائے کو نہ تپو سکا شمار اکڑے یارو خیارو خل کو نہ تپو سکا منہ کو کم اکل شوی ہوں اللہ اور توئی تاس نہیں تارشے مگر لگا زمانہ لو کن کو ان کم کن تم تالم ان کا تاثر پھر شرک بم نہ کو لین بولے فاسر تم نما خلقنا کم آبسن آیا فستا سو گمان خدا کہ پیدا کرے منگ تاسو آبس ہو تاسو بنگ تندرا کر دیں دا گمان استاسو کہ بس ابس پیدا ہے ابس دامانا چلا یومر ولا یونہا سام رو نہیں بتل تو خدا نہیں سر انب قیامت کے پیش کے گی آخر کی توحید فتان اللہ الملک الحق مخ کی طرح لگا وہ ایمان سر سرے دفدے عذاب بچی دلائل اسلم ثابت و پیغمبران عمدہ مسئلہ پیش کرے وہ دلائل اسلم ثابت تھا دے دن آخر کی بیا اور پاک دے اللہ لے دے بادشاہ رے حق دے نشتے لاس کے بعد آگنا رب دے دار سے کریم عرش عزت والا دے خلوی ذات کو دے بلن ہے گورا رب شرک فی الدعا ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به چاہے چرا مدد چاہے دخد سر سر بل اللہ تان بچوں کے مددگار گنو ہیرا مدد سے دلیل نشت دلر پرے بلنا فإنما حسابه عند ربه یہ رسی دد بسور سزائی یقیناً دد سزا دد حساب چرے در رب سر دے حساب دد سزا را سن کی کن مانے خل کو تاسو دد پر سزا نہ پوئے گئے دیر زیر سزا دد کنا اینہو لا یبل ان کافرون یقیناً نشی بچ کے دے دا عذاب نہ دا کافرون کافر سوز رہے یدو مالا اعلان آخر دتے کافر ہوئے اول کے ویلو قدف لال مومنون مومنان ببچ کی گیا آخر کے انہو لا یبل ان کافرون آخر کے دعا وقر رب پھر دام اصل کیا گا اتفاق متعلق اے مبلغا کل آگا دعا گانے کو دا دعا کو چی آربا اغفر ما تو بخن کہے کمان سو قصور شوی ما بانے رحم کہے ما تو ضرور تکالیف نہ بچ گئے تو غور ہے رحم کو ان کو نہ دا مدنی صورت پہ تو لایا تون حد کے مدنی جی مکی نشتا نور وہی ورتا دو جو نا یا خدے کی اللہ صفت نور ذکر ہے پرائم پدے وجنا پدے کے داس احکام ذکر دیں رائے پہ عمل کرا نور اور رنا حاصل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اہل کوفہ تلی کلو علم نساءکم سورۃ النور ان زنانہ ہوتا سورۃ النور بیان کر تو زنانہ پڑی سورت دان پوئے کی ہر تاثر کا لمحانہ ہم داؤ سے نقل لے علمہن سورۃ النور زنانہ ہوتا سورۃ النور بیان کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کے لیے